الحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alors, monsieur, c'est Dieu de ce que tu veux. Par le yéku de Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il est yéku de Allah, et n'aima du makko, et yurme le makko, et kura le makko, pour voir l'année. Amde kadi, il est yéku de n'aider, il est yéku de n'aider, il est yéku de n'aider, il est yéku de n'aider, il est yéku de n'aider, et subhanahu wa ta'ala, karamako de n'aider, ke amdin dinan ko yewi be bangal dinan eden kan alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah kadi nyalande hewti alla no atkendo cerno be meden param ko menen be tawata hoyde nandi ko hombe woni kambe wadoje jihadi fi sabilillah arai ko furku tora bol alla yetta alla ko wayi hawri dinne suba ma arai ko hikiro ko fiji ko tabu di taw kala ko ari hikiro yo tan min ko tabu mako warfundo kino do meni te kunda kala ka di andudo no to telepon pase juai karaju juai kayo kor ara kala ko ti mari yo eto tan min aku hale yo ken lengatu wata wala fi en je accaton ke yati wa ka mo di deno deno dum kono dio kere no wade da nota de telefon telefon no hunde bonna yote men ko ay ke tubani en do sokere himmunde le hato dule ni mudum ko wete kon man al ghuraba haray ko de ko ter woni ko tubani en kante cerno den yen torondiri lugu golde hakkillaji meden ni e famuji meden ni tawa kadi kala ko nanden do e yamirore de yelo Allah subhanahu wa ta'ala yo wadan en newende no wawen gollitirde dum kala ko nanden e hadoje den toro Allah yo Allah newna no wawen kadi certade dum no haniri non ko wadi nafa sena gol yewtere unagi gonde weli ko batti ni wawno mi nabi torike kadi hande aray ko ndo woni nafa accitu gol haajuji mum bo seno fedo ko ko yewte bangal muhadar aray non baynaani watta yewtere ne en jonni kay cerno den de woni te gayni ko te cerno be meden hitti do kanyun kadi andin tinta jama be tawata tawano ta fa fuktode ko hontu wonno fuktode yewtere ne ko kadi aray na ko juudata إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اله الاولين والاخرين واشهد ان محمدا عبده ورسوله امام المجاهدين صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله وصحابته غر الميامين وعلى كل من سار بنهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته وقطف أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله من النار ومن غضب الجبار. إخواتي عباد الله أحييكم بتحية الإسلام الخالدة تحية أخي المسلم لأخيه المسلم وتحياتي أهل الجنة في الجنة. طائرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا المكان على طاعته، نسأله جل وعلا أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ونسأله ألا يجعل فينا ولا منا ولا من بيننا شقيا ولا محروما، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه. أرن يتي الله تبارك وتعالى يتور لو حمد إنسيدك كوكان كتوم ونيرغة تيدو كغوان كالروان موانا كان كدوان كنغ الميري إنسيدك كانك الله تبارك وتعالى كلم أفوني ألا واود أم مجين دي. كلم الله تبارك وتعالى مجين ألا واود أم فوني دي. إن سيدك نلارا صلى الله عليه وآله وسلم فكم دوني أمين هذه الأمة، كم دوني هولا بسبا في يتنا ندى مبتدين، كم دي إن ترك الله سبحانه وتعالى بيدب أنت دي منت دي في مقدة، كم دي صحابة بمقدة كلار ربا ومقدة هنا أتو ينتين والله والمقدة والهان يندى درنجل داري. إذن ترك الله سبحانه وتعالى سبا وقت دي مقدة مؤجر مكو يرمين دي مكو. Arashi tayyidun fi'i misalminan salminan wa islam. Duwani Allah subhanahu wa ta'ala baidu tippin da kisal munga la yurmene mundenge barki di mudun dinge do mwano. Dari dan kanta Allahu jalla wa ala subu dange nukse li sirtudi. Itti en haju ji meding himmudi. O newnan yang argol noto sifa ilo jondeji. Kuni hilak uzzikr. Jende jadi kata tabaraka wa ta'ala hina immina malaika biyilu sobe dakta sifat'i. Sedan tera makanka Allah subhanahu wa ta'ala andu ya wande do jende jende welande kamakko. O wara enem bedo jodi be jante tebe bante fi mudun kamakko. Dan tera maya dandu yang wadu da'im damal kisabe dan tera maya wadu yang hijyabe yang malabe beng. Arashi tawidun dan fi'i namusikbe beng ardi nirinan dakkan neneng. Wanda maya teramatan yang kubi unwan manhumul ghuraba. Fahamduni Ibn al-Adhan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abimaki ya kongol ma'te sallum angol imam muslim silli. Wanda abimaki bada'a al-islam ghariban wa sayaudu kama bada'a ghariban fatuba lil ghuraba. Rawahu muslim. Baik, betawatan iladun alaihi salatu wassalam. Bemaki odo islam nyande ufukdoto hariko tungaran kejo ko kodo, ko ketu. Nyande islam ufukdoto kalanatun odo islam kosabi baina inoma sabauta amurkik. Bena islam ufukdoto harikala akci tunoko tawakon nati edina kambe inna imu umurkik. Hari on sai murtere men ko ni murtudo ko natu do islam ko ni feudo ko natu golle dina rewgal sanamu har ko din jahiliya andi ila dan be maki badal islam ghariban har ko tungaran ke jung andaka be maki non aduna on yilo ndira yilo ndira o islam duda yimbe mu yaja ha o yilti to yo kadi wontirde no fuddor nonon kama bada akadi o wona ghariban bainan na be maki non de tawno nyande islam fuki wakili no be rondi sade al ghurba on ghurbatud din allah tabaraka wa taala fodi be tiji maunudi ko wana non kadi nela don be maki kala wakilo yido sisi torde e jogi torade nyande islam e yimbe mu woni gharibun bainan nas o jabi wonde minal ghuraba haray nela don be maki fatuba lahu haray himo mari jabal nokku kander al janna yete do tuba ja'alana allah min ahli haray ko hombe no woni ben ko do no woni yete ramadan den den toro allah subhanahu wa ta'ala newna ngam famu gol ko hombe woni ben arki sayen kadi berde yido be waw gol wa ben kono non wana hu ne welne fi se ngari yu gol joni sifaji ma kadi en tawai laisa iddi'an wala ta'assuban wala intisabatan innama huwa sifatun wa akhlaq al ghuraba wana noddi sagol tun koy mabbe jeya woni hunane wala askin tinnagol tum koy mabbe jeya woni hunane bal sifaji mabbe din ko jikkuji e alamaneji woni dibe andirte kala non jikki nordo nandi nordo sifi tordo din do sifaji sai Allahu tabaraka wa taala yidani mo moddere ko wadi non faame modja ara yeggitaali dum wadan dum si zakiratina ka haqqilla men kam ni joji men wonna manelaado sallallahu alayhi wa alihi wa sallam be maaki Allahu tabaraka wa taala yu'tid din man yuhibbu wa man la yuhibbu walakin la yu'tid din bima la yu'tid dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu ولا يؤتي الدين الا من يحب ومن اعطاه الله الدين فقد احبه نلا رحمه الله الصلاه والسلام بماكي جوني نانهن اوديتنا ادنا دو فوكرن وين ديبه وير راوبه وين جاوله دون دو ينجاكم باسم الدنيا جوننا اوديتنا دون دو جننا كو يوني ammo yidi kamakko himo jonna dum do kadi mo yida kamakko mo tawta konta hay pus kamakko himo wada dum balse en larti hande ko be jaba mo ben be o yida ben o buri udditande dum dum ko sunnatullahi ta'ala fil kaun ko dun sawi walau basatallahu rizqa li ibadihi la baghaw fil ardi walakin yunazzilu bi qadarin ma yasha Allah tabaraka wa ta'ala wala jonnugol neddo jawdi o andinirta yimbe ben himo yidi mo jonnio alamaane giggol Allah tabaraka wa ta'ala wonande jiyadon ko neonangol mo okka mo ko koyete dina Islam tennani non dina Islam dum no yaaji ka inde mo yakono dum ko moobi kon ko seeda al Islam sigiri sigiri wa alla na'budu illa Allah wa la nattabi'a wa la nata'assa illa bi rasulillah qur'an islam kone rewata hay e goto sina Allah tabaaraka wa ta'ala en ala jokete do nyentin tedo en dare tedo ko wadi wana nela don kambe woni dum joni men tabaaraka wa ta'ala non o okkata nde do huule yidu ko rewgol joni men e rewgol mo yidugol jokkugol nelaado e jokkugol nelaado o dettata ɗiɗo ɗiɗi o okkatina man yuhibbuhu amma tawta himo yiɗi kanko Allahu subhanahu wa ta'ala ko ɗum si tawi ɗiɗo sifaji ɗi wonɗin arde yiide sifatul ghuraba ko piiji ɗi tawata en taway ko umurun nadira ko piiji ɗi tawata ɗi ɗuuɗa kadi yiyete e yimɓe kadi hara ko ɗuuɗuɓe ngandi asli on ko wiyete kala ko moƴƴi ɗuuɗata kala ka yiɗa ɗuuɗama haray ko moƴƴi kon ɗuuɗaɗo ngare yiwgol ɗum ko kanko jalla wa ala o wi wa in tuti aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah wa ta ɗof bimana ta jokki ko ɓuri ɗuuɗude ka ɗuuɗa ton e yimɓeɓen ko majjere tawata ka gira ɗuuɗa hawo si a jokki ha woɗɗo yike siɗa mari hakkilla taway ko giri ɗuɗɗini ɗo kon ko ɓayri wona gonga sigiri woni ɗo ko ɗum si tawi moƴƴere nden sigiri e gara yugol e nder yewtere meɗen nden ɓe heewa ɗuuɗuɗe kon noon joni men kala ko wiwa qalilun ko moƴƴere waddata ɗon wa qalilun min ibadiya shakur ɗuuɗa ko moƴƴiɓe ɗan arata ɗon so wii tun walakinna aksara nnasi moƴƴere arata yeeso ɗon abadan ko la yasmaun la yaqilun la yatafakkarun ko ɗum tun arata yeeso al aksariya idan oɗo hadis mo nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maaki islamu fuɗɗike ko tugaranke jum artoye kadi ɗo e darngal darade hara islam e yimɓe mum fof ko tugarankeɓe hakkunde yimɓe ɓe ko honɓe noon joni woni ɓeeɗo al ghuraba fi culli zaman wa fi culli makan wa fi culli balad وفي كل قرية قال نظل ونايم دون أفان ليدي كصفات وأخلاق وآداب ثم قال جوجي أذن سيكوا أباليجا سيكوا آرابوجا سيكوا أفرطوجا سياسي تريد إلى صفات الإسلام أدي واللي haray hidajea ayyit Allah subhanahu wa ta'ala ben wana jemmen wabiri non inna akramakum inda Allahi wa atqakum lenyol alaka jomimen tabaraka wa ta'ala dimana urna ngol edo heddi taben sina haray kosabu kabirema kondo burnira niladan bimaki alayhi salatu wa salam la fadla li arabiyin ala ajamiyin ولا لعجمين على عربي إلا في التقوى وكا dengan diburang galwana lenyilin jokki wana yin deben kambe faktiyatuhum jokki ko jikku jima bedinge golle makbede ko dun si tawi ribi'i ibn Amir radiyallahu anhu wa arda nyanda bayawno benatika olan duwetedo mukawqis bayri benati hibe ardini o sahabaji yeteda Ubadat ibn Samit radiyallahu anhu bewadi al-mutakallim ribi'i bayri benati ka muqawqis muqawqis wino be man antum wa min aina jiktum wa ma muradukum wa hadafukum oli ono woni hombe ko honto iwru don ko honno dinni yo هذه أسئلة مهمة أنا والهم كهان تأيوه كهان ننجم من يومها أرض الله بوالي المتكلم ربيعي ابن عامر رضي الله عنه قال قوله الخالدة كنغنغل صوتا كهد كنغل على مر التاريخ قوي نحن قوم ابتسأنا الله جل وعلا لإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن إخراج العباد من ضيق الدنيا إلى سعتها ومن إخراج العباد من جور الأديان إلى عدل الإسلام لندي كونو ونهم بي هنتو إيرودن كونو فالدن Owi menen ko men yimbe be joni amen immini saaki ka dow leydi ko immini men ko men faala ko yaltingol jiyaɓe ɓen e rewgol jiyaɓe ɓen men nattaɓe ɓe wona rewoɓe jon jiyaɓe ɓen ɗum noon tun immini men na ɗaɓɓere mbuuli wona ɗaɓɓere ka waala ala min ikhraji libad min ibadati libad ila ibadati rabbil ibad men yaltina kadi ɓe jiyaɓe wuruɓe gurdam ittiɗan aduna ko yajiri bani adama woto ala alqanaa haray fa huwa fi diqin shadid ko adi noon nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe makani en laysa alghina an kasrati algharbi innama alghina ghina annafs neɗɗo kala ko o mari jawdi kala ko o mari ko o faala ko bani adama yeli woto heɗi ɗum wonti ki yelo ko goɗɗum go kadi ha ñando maayi ne yaltina ɓe nde ɓittede men adda ɓe gurdan yondinaare kala yondiniɗo haray o fawtike ko ɗum sikkaramakojo yimo goto wi annafsu tajzahu an takuna faqiratan o wi wal faqru khayrun min ghina yutughiha وغنى النفوس هو الكفاف فإن أبت فجميع ما في الأرض لا يكفيها قوي وانكي كنا ولتو تو ولتو باثل كنا وانكي كرنكو فامو دا واندما باثل أجد انغال ما إسلام ما أم بوري مؤجد دي منغالو إبتنغو دينا ما كان يجود ما مايا أجد انغالو وقب نعم يا حالك تويدا دون نغوت jonnon ribi'i ibn Amir wi ko ne yalti yimɓe ɓen e sifaɗan gurdan ɗan alda e yondinare men naɓa ɓe gurna yaajuɗa woni gurna yondinare o wi men yaltina ɓe ɗiɗo diinaji ɓoyliɗi ɗi feewa kullu yata'assab ila hawa goto fono gingana ko yidi ha jomi men mo wi kullu hizbin bima ladayhim farihun men itta be ila wilawi e o gingangol mere men natta be ila adlil islam men natta be nundal islam dun don tu yaltini kalamo dun do yaltini ya ikhwan allah subhanahu wa taala ko nafiruhu wala yansuranna allah man yansuruhu Allah subhanahu wa ta'ala walla takalawido wallaymo ndebe yaltide dum do ribi ibn amir wolidun ha gayni e detti ubadah ibn samitin be ardini yo yewtude landon sartiji de yada tay mudum din e odo diya e ko nande mum ngande ubadah ibn samitin kana rajulan aswadan ko balede tiduno wonno bayro dar ke e so landon wiyetedo mo khawkes andon o huluno o wi wo an omo be immini do mido huluma ko ari non hida nyippiti da bawdi mido fala be yahu be suba goddo go newi do hala newi do ndag bi mana tagodi mardo ngari seeda be adda ko mi yewti da harana an Ubadah ibn Samit no wi نحن قوم معشر المسلمين لا يفضل احد احدا منا الا في ايمانه وتقواه من انكم انجل غدا تواتا برادو على كامل سنا بردو غندنا البركول الله سبحانه وتعالى هاري كدون دواني هوري كهانو دين فامو دكم جونا تدو يسيد الغربانو يردني سفا مقدونك سفا جي وانا لنجل wana gorol wana sare ko jikko joni alghuraba kala dettudo di sipitori ko dum kala dettudo di acira haray wana o dum dillo sifaji non e hinodi aranun dum e riwaya go mata ta dela don no filli para waraka sahih o detta ko e asunan wonna matemaki sahaba ben bayri melado makani be فتوبى للغرباء بما كنا ومن الغرباء يا رسول الله نلا بماك النزاع من القبائل اي من القبيله الرجل والرجلان اي كتا تكون ينن هيدن دوغا يدن وليكو شنو اني ناين مترن ان كون نلا بسابينه جنت مو حديثو بما كون الغرباء ko bembe tawata e der goral ma lenyongol fow o wonay bajjo e der mabbe jogi ti do gonga on o munyo e heddo do e dun kadi o ngandi no buya men ko wulli to ko wi gol telen menen kaabe fow ko min ku la ron ko dun sappi goy man humul ghuraba humun nuzaa'u min kulli alqaba'il min alqaba'il go lenyongol fo ma gorongol fo anatai tawa jogiti do gonga qur'ana e sunna mo nelado accuno on harahimo jogitori dun kadi no nelado jogitorno non o wadai ko be wadai no kon no be wadi rai non ende be wadu no don ende be wadu no nen dun no woni duda shahebay dun ngender gorol fo ma e lenyol fo ko goto e ngare yugol wanda ma sifat ulu golim babeng konon nati jamudu eri wa ko nela ron be maki ko alladina yuslihuna idha fasada an-nas ko yete al-ghuraba ko dan be tawata tuma yin be ye ha boni jikku jidin boni golle jidin boyli nun dangal yebi holare ne bonna kambe ko on waktu non be to to be moja wana tim be moji be moja tim be moyli ka be boylo si aduna o feewi be fewa si aduna o boyli ka be jokka don ha ulai laitu min alghuraba innamal ghurabau alladheena yuslihuna idha fasada an-nas ko sitari yim be ye ha boni kambe be to moji de wa fi riwaya ari riwaya go alladheena yasirruna bi dinihim min alfitan Al-Ghuraba ko bembe tawata doginayi diina muɗum kan yaltina kaka boneji ɗin woni ton taɓɓa ka wona yaka diina mum hisata. Alladina yafirruna bidinihim min alfitan, wanda ina su shawituna lan na tayyaba. Kan haɗa shawi. Tak shawi na lan na. Idan fahamin Allah tabaraka wa ta'ala wa ma ja'ala Allah li rajulin min qalbayn fi jawfihi, ne wa ta hocci da fiji dido hocci da ko ne wa ta la yumkin ko do se sahaba dan be wi radiyallahu anhum mana se men ngari no men jodi de ye to ne la do hi be ma kan de men ka anna ala ru'usina tayyib istima'an men jodo tan ne ko celli do ye do hore amen si hedi tagol maafu nelaɗo on, joni noon heɗitagol maafu nelaɗo on saanga ɓe wuuri e heɗitagol maafu nelaɗo saanga ɓe feƴƴini walfara konno sendiɗi esteno serti esteno serti. Ko ɗum woni e lorrude jande men kara faamirten ko yettinanta ɗen kon kara hammaani torte al umur kasira fi ru'usina ala nafor. Idan eto den jonnude hakkille ɗen siko joomi men wino wowlede ko nelaɗo maatino maatede jonniten ɗum hakkille ɗen tawi ndaaru wowlowo on ndaren kona wowlede kon ko on mboyi a wii ɗum ɗum ɗon haana yaadude e porgo farga hay. Imamu Malik rahimahullah ɓe maaki ɓe meeɗi jooɗaade ka juulirde nelaaɗo alayhi salatu wassalam hiɓe janna hadis yaare iwri ka iwrata naati ka nder conci maɓɓe siɗi ɓe laaɓi sappo e jeego. Tawi hiɓe ɗetti maaku nelaaɗo ɓe maaki ka teddingol nelaaɗo e maaku mum on, tawi ko yaare nden siɗi ɓe kon teddingol nelaaɗo on haɗa ɓe taƴugol maaku maɓɓe on jokkitoo yaare nde ɓe muñi haa nde tappi ɓe laaɓi sappo e jeego riwaya goo jeeɗiɗi ɓe muñi haa ɓe joosino e maaku nelaaɗo on ɓe gaynitii hadis on jama on yiiɓe ɓe tubbi lakkere ɓe wi imamu goɗɗum waɗi on ɓe maaki ko noon wonir nde m ɗetti maaku nelaaɗo on yaare naati tappilan ko yaata laaɓi sappo e jeego kono sabu hulugol taƴugol maaku nelaaɗo on mi tawi on muñño haa mi joosina ɓay ɓe jootini maako nelaaɗo on noon ɓe fuɗɗi ɗaɓɓitude yaaratiɗi ɗene nden ene ɓe ko aljanna faalanoo kaa ko hon ɗum aljanna enen hon ɗum faala ɗen se ngari en jooɗi kata maako nelaaɗo yette ko yiide aljanna este woni gootu watten haqqil jonniten kaa ɗo diina haqqe makka ina jeya teddingol kaa ɗo diina jooni men tabaraka wa taala wii ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب فيلكو تدين أن لا هو لوجه من هل تسين كل المنك فيلكو دون لو فان دي برد يمبين وغن دين أنغل كدي فان دين در برد يمبين إذا وصل من حق إليه دون مؤيا إذا نلان عليه الصلاة والسلام بماكي هنا جاء إبن بساطة بجمي صفة الغرباء الذين يفرون بدينهم من الفتن kala ka ɓe tawi ɗo diina maɓɓe kan fitinte ɗo ɓe wawataka tottirde ɗo waɗira ka no ka haanira waɗirede noon ko ɓe woni heɓude ɗon e fiiji aduna woɓe yondinoto ɗum ɓe ɗetta diina maɓɓe kan ɓe doginaka ɓe naɓa ka ka martoyta ka deeƴa ka ɓutta. Waɗen acbar misal sahabaɓe nelaɗo ɓen alayhi salatu wassalam ñande ɓe feri iwgol makka yaha habasa e ñande ɓe feri iwgol makka yaha madina hari ala ka ɓura yiɗede ka maɓɓe ha hewti makka kaɓe jeeya ɗon ha ñande nelaɗo yaltata ɓe yaltuno ha ɓe woɗɗitiɓe dari ɓe yeƴƴitiɓe daari makka e suudu kaba ɗum ɓe maaki wallahi sinno wonano mi yaltinede ma miyiɗa yaade acce kono mi yehi kao ko waɗi noon ndinan kan acciɗo guɗe ɗo neɗɗo doginay diina mum kaka lorroto kaka ittata o naɓa kaka ka yaajata. Kono sen darti hande waasi'ul muslimin, ko ɓuri hawnade yurmi kon ha wiyeteɓe ɓen kadi ko subaɓe, wiyaɓe tanjinaɓen kadi no moƴƴi sergu maɓɓe mum fo hande ko yowiti ko ferugol, iwa ka janggata diina, ka nanata noddinandu yahanoto juula julde jama, ka yaata heɗo ɓeyɗo diina islam, doga ɗo few yaha ka fellitoy hata ko pellet, mi nanoyta ɗon ka noddinandu noddinte. Mi tanjinaki heɓoyde ɗon kami ɗetto e darti diina, mi tanjinaki kami yaa ɗon mi heɗo waaju, kono noon no gasa mi heɓoyay ton ko mi ara mi darnira. Saw siɗa hooli sa heɓi sa yi a heɓoyay goo, saw sa heɓoyiɗa fellite artiday e ɗin ɗiɗi, saw sa hewtidi e majji ɗoɗa tanjine a waɗay ko faalaɓa kon tati, saw si a waɗi ɗum ɗo fo a fellita a waɗay ha timma maaya goɗɗo hoɗa. Ɗiɗo fo habbaji on yaali jama o wonay ka diina martirta ɗum kamen ga ha ka fellitile ɗo modi siko janngugol la jam, siko ɓeydagol gondin Allah mari kami heɓa ɗum. Tigiri on boneji ɗin ɗo ɓayri nokkel ɗin no ɓurda ɗo de no ɓurde nokkeli buyi yo muño ɗo, kono fera ɗo ɗaɓɓo mbuuɗi timmuɗi yahayɗi hajju laabi ɗiɗi fallito timmoyo angola ma europe ma france ma nokkugo ɗaɓɓoygol mbuuɗi hajjoyaali haraɗi feri yaari to ɗin feray waɗin ɗiɗi hajjoya laabi ɗiɗi arta. So a lamdigamo yaafiyanta muslim on nana koa julɗo ene musidɓe mo heɓi 3 million feefa ma 2 million 500 feefa, si o maayi o hajjeyaali jooni min lamdoyta ko hanno hajja kaaɗi yonaali yaado hajju siyoni ka kono essai mo jogi teɗi maayi jooni min lamdoy komo hanno yaa angola ma espagne ma france, jooni min lamdoyta ko ɗum ɗum jeyaka e lamde kaburu, ɗum jeyaka e lamde ko joni men lamdi fee to bani adama ñande dandal. Kono koko wiɗen kon aduna naati e haqqillendu ɓen ha ɓurti hooli, ko ɗum si tawi joni doginowo diina mum emen ɗuuɗa ko dogowo diina mum ɓuuri, ɓuyi acca e diina kan kaka heɓoto ɗon doga cikkoyo ka tawata si on humpodiri a wi yaaki ko honno dartuji ɗin e diina kan ɗon heɓude ka ɓeyɗo ɗon ɗum ɗon, so laabi ko wigo latte mi wayruno ton awale kadi artatako limaga o yi sifato nelaɗo jonni kon alladina yusirruna bi diinihim min alfitan, ko ɓenno woni alguraba awa tawi si tawi ɓuyi hande ko guraba on yaali so haybur ruumi ñande o yalti makka mo ferde o yaha madina, ɓe makka ɓe yaltuno jokki mo ha hakkunde makka e madina tawi o woɗɗike seeɗa, ɓe nanguimo ɓe haari ha ɓe ɓattimo fuɗɗimo nangude ɗum o sippi, tawi mo jogui tagaje mo jogui kafa ɓe andimo ko rumiyanjo ko wawɗo fiiro, o inni on foppudare fewɗo ɗon ka goto mum hewtan dey siɗon andinmi noon na makka mi jeeya ko rome, siɗon andirinmi wondama mi foppata simi fampike, hiɗon andirinmi kafa an kan simi jogui ka kasama kala ittataka e juuɗe an somi waray ɗuɗuɗe, joni mi faalay on darota wonɗo ɗo yeeto ɗo mi honɗum faala ɗo, sina ɗum nde mi jogui ɗo ɗen foof mi bambinay on ɗe heddiɓe mi waɗira ɓe kafa ka on ɗum faala ɗo. Sey ɓe andinay ko gonga makko ɓe dari ɓe wi komin faala, koyeɗa andi ñande iwɗa ka mon arɗa ɗo hari ko a miskino ala bus ko makka ɗo ɗaɓɓuɗa jawɗi ha wonɗa joni jawɗi, joni noon a faalama yaltude ɗo jokka Muhammad ko a naɓortandin jawɗi ɗi heɓuɗa kamen ɗo ɗo accatandi, ko si a wi ɗum waɗata haray mayoɓe mbaya joni ha naren sa heddata koye ɗumen ɓen oyi subhanallah. Si tawi ko fi jawɗi min jokkirɗon mi wona mi yaaka ɗum ɗon no min ɗum na probléme ɗon, so faalami yeeto ton joni kami marini ɗi foppu mayi yahon ɗetton mi sikki ton hendike jawɗi min min haray yomi yaw ii o wi jawɗi andin min foppu mayri ni nokkel taari yahane, o wi hari ko sikki ko ɓe wi o yahata, o wi soko jawɗi min ɗum na probléme mi watta may yahanedi hini ɗa, ɓe yiltiile ɓe yehi ɓe tawi jawɗi ni noon ɓe ɗettini baccete Suhaibu Rumi o yaani hore makko o hewtoye Madina o tawi nelaaɗo tawi jomumen tippini aya e haqqe makko. Wa min annasi man yashiri nafsahu ibtigaa mardatillah wallahu raufum bil ibad. Ɓayro hewti nelaaɗo ɓe maki bakkini ya Suhayb rabihat tijara, jonumen weltoringe gumangu ngu marti ngu tonike kadi jonnugol ma jawdi ndin fof hettoɗa fi argol dogina dina ma tan jonne weltori ɗum. En ala janguɗo aya suratul bagara kawo qur'ana ko en jangu tun waɗa fukara idan koma etoɗen dogingol kaɗo dina noɓen kaka ka moƴƴata kala ka tawɗen dina men no martude ko ɗon hoɗuɗen julɗo ala ka hoɗi e dow leydi ndi nelaɗo ko makka jibina ko ɗon ɓe jeeya kono ko madina ɓe surra yaaki na ɗaɓɓugol mbuuɗi ɓe yahuno ton ko dogingol dina maɓɓe ka sahabaɓe jelo jeeyaɓe makka woɓɓe jeeyaɓe madina feƴƴini afrique ga naare abu ayyub al ansari ko honto feƴƴini wona ka nder bato ɓayri jonnen wii infiru hifafan wa siqalan wa jahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah dhalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. Ɓayri e fokkiti yahugol jihad tawi abu ayyub al ansari nawi moƴƴa ɓiɓɓe makko ɓe hiwewi baɓe ge ngal joni hayso yahari accame yahana on. Abu ayyub al ansari wi komboye mon na ɓeeta aljanna mi natati o naati ta goto yahana mi yahana e hoore am. Tawi kono joni men jaɓanima ngardu an haysa yahalinako o wi hombo wima ɗum fo joni men o wi infiru hifafa fo ni konti wa siqala nayejo ko ɗon jeeya o wiyen yawtilambala goto yahantala mawɗo noon nawiɗo ha nawi. So wi o yalti tawi ko kanko Yazid ibnu Muawiyata yaaduno ndin jihaadi ɓe kay ko bato yaarete ɓe tumbi ka nder bato ɓe tumbi ka ndiya tun Abu Ayyub al ansari nawni maayi tawi himɓe yawde kustam si ni ya udditegol ndin leydi kamɓe Yazid ibnu Muawiya. Ɓayri o nawni sahabaɓe ndaarima tawi nawnare makko nden hulɓinike o wi noddanelan Yazid ibnu Muawiya mi wasiyomo. Ɓe noddimo kankonno ami safar on o aro inni ya Yazid o wi nam wo no woodi komi faalama wasiyade. O wi yeetolan kala ko faalaɓa tawilan wawi waɗante ɗum. Abu Ayyub al ansari wi mi meeɗi joɗade ha mi nani nelaɗon no maaka yudfanu tahta aswari al qustantiniya rajulun yuhibbu llaha wa rasulahu wa yuhibbuhu llahu wa rasuluhu arju llaha jalla wa ala an akuna huwa zaka. O wi mi meeɗi nande nelaɗo no maaka surroyte ka sengo ley hokkowle qustantiniya ka wonde yaade waɗoyde jihaadi ndin ɗon ɓe maaki gorko goto e sahabaɓe an ɗen surroyte ɗon on surroyteɗo ɗon ko yiɗiɗo jomumen yiɗi nelaɗo nelaɗo e jomumen yiɗi miɗo sañcini noon minde mi wonoy ka on min saabu no gasa mi maayewoni miɗo toroma ya Yazid simi maayi kami woni ɗo wata surranti wona ɗon. Unduru ila uluwil himma ya ihwan ta surran de hay nokkusi wona ɗon o feƴƴini kitan na o wasiike o feƴƴini ɓe wi gila ñande o feƴƴini ka nder bato e bato on hewtoyde jorndi kaɓe wawata tippade ɓe mema leydi ɓe wanno balɗe sappo e jeenayi ka nder bato. Abu Ayyub al ansari no waali no maayi ɓe wi ñande sini weeti o akikkay o ɗaani o ɓuutaali o heewaali o sansaali ñande ɓe ari ɓe ñertimo ɓe ndaari wo ka annahu naa'im o ƴetti gurnam makko ɗa fof jonni Allahu tabaraka wa taala jomumen reenimo hayyan wa mayita jomumen reenimo nde wuuri reenimo nde maayi ko hombo werni nelaɗo Madina ñande ɓe jippi Madina ala ka ɓe weera na kanko Abu Ayyub al ansari. Idan ɓayri ɓe hewti Abu Ayyub al ansari feƴƴini ɓe yeeyi ɓe tippoyto qustantiniya joni noon Yazid ibnu Muawiya wi joni ko marɗen tawna jihaadi ndi ko addi en kon ko siinugol wasiye o sahabajo nelaɗo tedduɗo ko rondagol mo taw ardina kaafaje ardina woɓɓe ɓaawo becco woɓɓe rondomo dow warindire ha ñande o surraka o wiɗon ma ɗum lannden haray jihaadi ndi timmi kono en ala golle taw sina surrugol mo ɗon hewtugol ɗon noon hay sinaafi surrugol goɗɗo welaa fii kono ko ɗum waɗete. O wi wa in nafadna min awwalina ila akhirina lanunaktibanna wasiyatahu, haysi arano e men on e faccitino on ko ɗo hejji goto ho taali ko matinen ko wiko joni ɗettemo rondo ɗon ɓe ɗettimo ɓe ɗon ɗi fokkita kafaje ardi kafaje becce kafaje iri bawɓe fokkiti lanɗomo ɓe haɓata on o lanɗo kustantilia o hayniɓe mo ka nokku towuɗo ko waɗi limpe danede no buuma no arde no aro minana ko alda e lanndagol ɓe wi tunga ka ɓawa hokko de durro e tamo lanɗo on ñeli goɗɗo no andirɗen noon arrusulu la yuktaluna fil jihad o majini goɗɗo ka makko wi yawi anaɓe yazid ibnu muawiya ko koɓe ronndiɗo ko waywa fure ko honɗum yi ko honɗum kadi ɓe faala waɗde on ari wi yazid lanɗo on wowni lanɗo makko on ɗum faala ɗon waɗde ko ko ronndiɗon ɗo wo yawyetoɗamo wiya ko sahabaɓe nelaɗo tedduɗo wiyeteɗo abou ayoub al ansari ni o wimen si o mayo men surro mo ka ɓawa hoggo makko ɗon ko ɗon men fokkiti ɗum noon sikoye jam men surroyaymo ɗon sikoye tana men surroyaymo ɗon ko ɗon men fokkiti oya dogui ariyeti lanɗo on ɗum o wi yawyanami yazid min harila sikka ko yazid ibnu muawiya o wiyete muawiyatu ibnu abi sufyan ka wana kanko si tawi ko kanko mi andamo hari mi anda baaɓe makko mi anda soro makko kono soro makko e baaɓe muɗum meɗinande yaajude haqqille maɓɓe cuucal maɓɓe reedu yeetomo hara o artali baaba makko wona soro makko ko waɗi noon ko jofon aro yeddini yasid yasid wi ko ɗum o wiyanimi komi jofo koko ɓayri a wi anda e sahabaje nelaɗo mon tedduɗo on surra ka ɓawo honko amen men ɗekke men jiira fa fi ɗum ɓay a surra e hoota hoɗata ɗo si a hooti min asaymo min yaltina min wallinana bare bare ñaama haray o teddi yasid ibnu muawiya wi ko ɗum wiiɗa a waɗay o wi hi o wi awa heɗo moƴƴa dey o wi wallahi alladi rafaa assamaa bila amal la in balagani anna qabrahu nubisa bihi aw mustila bihi o wi ma taraktu bi ardi islamiyin nasraniyan illa kataltuhu wala kanisatan illa haddamtuha o wi miɗo heɗima yeey turrommo o wi si min hooti madina min nani kaburu makko ngun leydi ittama yer junngo tew ma kaburu makko ngun asama o yaltinama haray yo laaɓane nder laalagal leydi ndi fow kala ka islam wooni annasarajo wuuri gata ɗum église iru nettata ko ɗon fanni mamiɗo wuuri ɗum wona andu nasarani joon mo kawkis on sayo wi yahe yeeso ɗon yasid ibnu muawiya yo anndo surra sahabajo nelaɗo makko on si tawi yimɓe am ɓen fo jaɓali aynude ndu kaburu fi wata ndu meme min mi ɗetti garanti mburna ganda mi ayna ndu kaburu fi yo heddiɓe ɓe bitu hande abou ayoub al ansari ko constantinia turraha hande mo ɗon ene on ko constantinia jeeya yaye ko an honto jeeya madina limaha cheikhun kabir mata fi tarihi addawa wal jihad anta shabun sagir tastati kulla shay anta tamutu ala tariqi talabi dunia toon gotum mawɗo nayeejo yehi haa ronti hino maaya e laawol yettingol dina jooni men a suka towme ka gaynata ɗon fow hiɗa maaya e laawol ɗaɓɓugol aɗana toon gootum na on gootum iɗan alguraba wiiɗen ɗum wona neɗɗo ko sifa nelaɗon ɓe maaki ko doginay ɓe dina muɗum kantuma fitna waɗi wona dogooɓe tawoya fitna on doga dina muɗum kam woni alguraba ɓen ɗon wona ɓe guraba ɓe maake riwaya goo ko alladina yuflihuna ma afsada annasu baadi min sunnati alguraba ko ɓen ɓe tawata ɓe etoto moƴƴintinde konko yimɓe ɓen bonni jiɓidiri ha wirni ko jeeya e sunnaji an ɗin kon kala ko ari ɓe tijjata ɓey kono kala sunna nelaɗo selluɗo e maɓɓe laaɓani ɓe ko nelaɗo maake ɗum ma waɗi ɗum laysa min hususiyatihi wa laysa mansukan ɗum laaɓaniɓe ko jama on tumbi wo ko jama on tumbi be her kata wurde dude dum be her kata noddande dum be her kata wurde dum be noddira dum kongudi mabbe din be noddira dum golle mabbe den be noddira dum gurna mabbe dan kala sunna ne lado e bado dan ni nede be wurni tay dum aha kada nahnu ni wawde e fala dum nabbe de sipaje din Pulga pulga memang waktu dana dolok dolok ketaja mawal lina maju mundet saya waktu. Gotu boya hai lara. Balilin sana ala nafsihi basira. Wa ilu antum ajinnatun fi butuni ummahatikum. Dia ni memburi yang andu deh hore neng. Kono kaya memburi andu deh hore neng hakku ni nengi hiji. Balilin sana ala nafsihi basira. Tundo hidang andi. Sitai urnu tukul sunna nelalo ko haju neng. Esi tayi ko wonu gol tungandi esi joga estay ko setta gol fa ko dew modi dum ko sunna kono dum wata wadde goddo dum ko sunna mustahabba dum ko enen andi dum sunna mustahabba ko enen andi dum Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu meedi yaltude Madina no yahala wal mum ari ha e nokku dari e digere ka nyamo ndari mo wonde wobbe seeda be kondiri goddo wi Aba Abdurrahman limaza on ni ngar dina nela do haa do ge dari be dari ga mi de nyen tin debe te da wi no don ko ke na mustahabba la dai la la la ba ta bi ni ko do ni te sunna jo de to ka be la ba sa be ya la la do na fari la no to wana waje shaykh usamin la maaki rahimahullah be maaki ju do haa na jangu de qawaidul usul Siyo netudin kawaidaji o rutira sunna nelado. La. Kuyo netu kawaidul usulu on o anna ko sunna jitin jamma kong o wura di koto fo o jogo dun yirmu. Kono wanatara kollu riya. Sunna tigire onko ma fiilu ma yusabu fa'iluhu wala yuakabu tarikuhu. Ta sekki tengal harawali ni sunna. السنة هي طريقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا والنلال قبره إلا نبي نامر نبي ياري نبي والوري نبي رسيري نبي دنيري نبي وديري كلا كبه ودي مرنا مقدران فرون السنة لا وال يومن انذياك انجوك نلال كجل جلون نمبر انهيجيكو كاله يادو Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah wa maki hatta asy bi Rasulillah huwa an taf'ala ma fa'alahu Rasulullah kama fa'ala wa li ajli annahu fa'ala harawani nyendigo laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah de maki ko me wada ta ko nela do on wadi kon waqa no be wadire non wada ka di fi ko kambe wadi ko dun si wada ara nyendigo ara nadara gol jago ta ko dola ba sabini on andi ko no be da iman biya do ko dewal inda ahlus sunnah wal jamaah al iman yazid bi madha bi ta'a wa yanqus bil ma'siyah sajo ngeno sa ko tew dewe den fu la ba sabini ko to be dor ta iman al iman yazid bi ali ta jiri la ba sabini aina katibul iman on to be do ba alaka be dora ne ko yer ko be de dawal o be de gondina ko yer ko rabbin din ne dawal den wo rabbin din ni e gondina ko do woni pete den idan alama de mabbe be motti nay ko yimbe men woni bonno de ko ne sunna ne laado ngala hi salatu wassalam kambe le dayo du wuri tama ke riwaya go ko qaumun salihuna qalil fi nasi su'in katir tama ke man ya'sihim aktsaru min man yuti'uhum ina ya sifatul ghuraba ko yimbe moddi be wonata seeda deni be dulata be tumbo gadi hakkunde yimbe bonbe duudube be wonato harakati doftoto be beben fandai ha ko yeddo be beben nundo be sabota be aydina be galkita be ko be murata duudude be wondi be ko be woni al ghuraba Qarinun al-muslimu alladhi يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. حديث عن بلوغ المرام جلد بمعنى مؤكد من يتوى جلد نرديين بذن من يلر راجكم يلر رتمكم siyo holdude lawol gonga ɓuri edi neɗɗo moƴƴo weddotoɗo kañum dune moƴƴere mum nden nafata goɗɗo koye nde moƴƴere na gootu siigol min dal ɓanñi hole ami ronki haaji maɓɓe gooto fof yaha e yetto ko golli nelaaɗo so ɓaarorno ngal ayiyatano ɗum an kadi saha baɓɓen so jogino ngal ayiyatano gonga bal woɓɓe maayu wara few ɗum feƴƴi noon artawi ma an si an nawi a watta ɗum holno watte hara faalayo haaɗo e ma so hay e gooto yiɗa huunde nde jokki haaɗa e mum ko ɗum so yi métre toli e ɗaɓɓa e paranti mo faala e ullayi métre minisie e ɗaɓɓa e paranti métre maçon ɗaɓɓa e paranti so janniɓe ɓe wawi o maayi ɗani ɓe muli mulani on boni métre ma ko métre kaari honta ɓe ɓe feƴƴinino e ko ono ɓe accuɗo ko wurna ɗum ayi komi hakada jiina kan kadi kon noon ko ma etoɗa e gurdam maɗan heɓaɓe accuɗa ko lonto nde huunde kontina nde si haaɗi ma haara ala nafoore idan wo ɓee ɗo yimɓe moƴƴuɓe jantaɓe ɗo sikke wo ala ko ɓee ɗo wiyete ahlu sunna wal jamaa al firqatu naajiya ko waɗi noon nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maaki mofte maɓɓe ɗen feccoy to faade pecce capanɗe jeɗɗe tati ɗen noon pecce fof naato e yiide sona fedde wootere ɓe lannda ko honde woni nden fedde nelaɗo ɓe maaki humul jamaa ko ɓen woni dental ahlu sunna wal jamaa allah e riwaya goo ɓe lannda ko honɓe woni ɓen ɓe maaki humman kana ala misli ma ana alayhi yawma wa ashabi ko kala aroyɗo jogiti ɓaawo an komi jogiti kon hande min e sahabaɓe an ɓen ɗono weli fesudegoy ko kala aroyɗo jogiti komi jogiti kon hande min e sahabaɓe an ɓen en andi kala arɗo ɓaawo maɓɓe ko ma tum peesaɗa ala peeseteɗo e mum ɓaawo nelaɗo ɓaawo sahabaɓe arɗo koye ɓeeɗo pen ko honnu nelaɗo makuno ko onno sahabaɓen famirno o maku nelaɗo ko ɗum ko al amalu bil kitabe wa sunna ala dawi fahami salafina assalih ko ɗum ɗon kaida o idan wo ɓeɗoɓe tawata ko o alguraba ɓe nelaɗon senñini ɗo fi muɗum ko ɓen woni assaifa al mansura fedde nde tawata nden ko nde wallande zahirina kadi ala lhaq ɓe feeñay tumi dow gonga la yadurruhum man kadalahum ko jaasintaɓe sabotaɓe aybinaɓe lorrataɓe ko adi noon kamɓe ɓe waɗa ɗum e haqqille maɓɓe sen darti nowoɗe salaf neɗɗo gooto meeɗirede deftereteene min ahlaqe salaf wo gooto e salaf meeɗirede taw yimɓe ino wowla ɓe wolimo ko tawata so faminande o nanali tawi o nani o yilti o wi yaahi wallahi ma taarifu minni aqallu min ma fiya ko wowluɗa e jikkuji am bondi wo a fanɗin ko annduɗa yankonno fanɗi e di komi wuuri kon ko wowluɗa yankonno fanɗi miɗo fanɗi ɗum ɓeɗo wona yiltotoɓi wa fillo sa filli kami fusako fillo na ɓenni o wi boneji anɗi wowluɗa ɗo ɗi a andaɗi ɗi fof ko seeɗaji ni annduɗa a andaɗi fof andi feeɗo wona mantoɓe hoore mum wona aybinoɗo goɗɗo goo ko ɗum si tawi cheikh abi abdillahi mouhammad al ondolosi ɓe maaki kanuniyatul kahtani ɓe maaki wallahi law alimu sarirati law alimu kabiha sarirati la abanna bimana la aba salama alayya man yalkani ɓe yimɓe on ɗo wiide la moƴƴi kaari no moƴƴi kaari no moƴƴi ka jooɗa o hara ɓeeno annduno hakkunde men ka fewni komi waɗata kon hara gooto rentalan ko andu rendi e boneji simi salminino ɓeɓe salmitata kono sabu hutagollam ɓe anndalan tu joni kon surri be Allah kari ko da'iya kari ko mujtahid kari ko mujahid ya akhi bainahu wa bain rabbihi anadu al insanu yuhibbu tadhahura moy de fanyin tin nagol holli tagor rek si joni me wirti bokkuni ko surri hakune monko la abanna fa alayya la abanna fa salama alayya man yalqani kala fottu do yalla raylan ha modda hay mi salmi ni salmi tata ko lan sabu ko boy mi hoti ni kono be andadu haray be do na ja e sifaji mabbe ko ko te al ghurba sheikh ahmad farid be maki be do no ye te be al ghurba wana ko ko ya do julde ha soro saran ni nuduli kullu yadai al haqa jenta dan maki fal muslimuna kathir wa hum ummatul milyar kama yaqulun walakin aktharuhum waqa fi fitnati shubuhat wa shahawat aw ash-shahawat wa minhum al-ilmaniyun wa shi'iyyun wa shi'iyyun wa sufiyyun wa ghayruhum walladhina hafadhu ala aqidati salaf wa manhaj salaf wa najaw min fitnati shubuhat wa shahawat هم الغرباء وهم أهل السنة والجماعة وهم الفرقة الناجية الطائفة الظاهرة المنصورة رأيشتا يندرتي بماكي حندتي اللان دام لا شك حقنا جلبة بنك كويكو جلبة كون حندن رعالمهم كويوانا جلبة كون اللان بكاكو سيكتو رنسايكو جلبة بنبورو لكا جلبة بنك كومتا المليار بيكي كوتي مليار مليار حندن رعالمهم كونانو ender on miliar miliar si adu fi asai atawa gu ko suru sendu nabara niya tawa ko ismun lila musamma ko inde ku ko ruul ne ngala wo sandar ti bu e mabbe ko yano be shubuhatuji ka ahlu filaqat balla go to fono joge shubuha maulana do mudu hino tigi kala mo joga ci ko jogi do kon ko yurmulo aya ne ko majjelo ha tawi majjere makko ne hay kanko ko majjere o ya ne ko jogi do go ngano fetya inna allahu akbar ko ko buyir bi ko ka di ko buy majji allah akbar ko ka di ko buy majji allah on feewnu du ono tigi go nga tawal do wodi sina ko jogi ko o joga ki ka koni non shubuhaji din ko dum do woni mushkilaji din wobbe wala e shubuhaji yani ko e sahawat wobbe wala e firaqud dalla yani ko e der julde men tigri be won fiya be no moddi men tigri kono sahawatuji din itti be ko be hani wonde kon tigri sen kadi no ga sino je akade mabbe yibe ko julde ben ilmaniyun wi o be qur'an e sunna nyawir take dum kardina yimbe be dunga kaya de adna ubu dunga rai haka woda haka arata dung darne tau nare ku fikya ta yeso kong nyawi kiro be hore mu viya jomi men sakuto dunga nyawa tatu benu ya ilmani yun no tong asu yu yun viyo de tau ke gundi nanu wudi illa almadiyya jomi men ala kalako yi aka ala asu yu yun viyo de kullu mawjudin sawfa yura kala ko woda ma goddo yi adu kala ko wi dano woda yaali dum na goda la tada tara wonti no woda ande goddo wata mo wi de yi wonti hakkil no woda ay goddo wi ata mo nande kon to hakkil woni ne di yi de ka ka du woda ka no woda ko fa nande non ko wana non kadi ne ma de wi ete da sufiya ire wi robe joni mum la bi mana asyu'iyya ma du washiyun sino kadel le fedde tele shi arafida fedde burde gombe yimbe wono shaykhul islam ibn taymiyyah rahimahullahu wa majiri be maji shi arafida min akthar an nas kadiban wa akthar an nas tasdiqan lil kadib be maji kadi wa akthar an nas ittiba'an lil batil be maji shi arafida kibe je burbe wonde tagore ne huwa o de fende e dudu de fenande ala burbe dum kamin haje sunna raddun ala rafida be maki shi'a rafida kadi ala burdo be hayut ala burdo be wawde gonginde fenaade harade andi ko fenaade be maki kadi ala burdo shi'a rafida suusu de jokkude mere harano andi ko mere woni dogande do dum kadi ardo bawo do fara ko talibaje mabbe tino kadi mabbe tebe sufiyun al mutafawifa sintano be hore mum ko rewira jomi mum ardina hakkille fehe dina jomi muɗum kan wiya kañum kadi ɗo kaka jomi mum hokkiti ɓe wowni gonga kono tawse ɗum kan no hokkiti ka aljanna fo kulluni layna radia on joni no wi ka foppo kaka makko hotoma ɗum ɗen jaɓi ɗum kono tawse hotuɗe ka makko ɓen fo ko aljanna natoy ka ene nelaɗo yetaken komɓe natoyta aljanna neɓe maaki kulluha finnar illa wahida tayetano ten komɓe woni ɓen alladina kanu ala misli ma ana alayhi lyawma wa ashabi mo wona ɗo sarayo naati ka nelaɗo maki ɗon kullu mati yadkhuluna aljannata illa man aba qila wa man yaba ya rasul allah qala man atani dakhala aljanna wa man atani faqad aba ɓeɗo kadi hino ga no sintana hoore mum ko rewira jomi mum ɓe maki non reeni ɓe joguiti aqida salaf on wa manhaju salaf on on andina gootu aqidatu salaf wa manhaju salaf amran piji aqida kokoɓe siɗi kon e jonine tabaraka wa taala karkanul imani sitta aliman billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa lyawmil akhir wa bilqadar khayrihi wa sharri koɓe siɗi kon e ɗum ɗo woni aqida maɗɗon amma manhajuhum sulukiya ko lawol hongol ɓe rewata ɓe rewira jomi maɓɓe neɗɗo no jogo aqida salafo lurnoɓe ka manhaj ko ɗum si lawolngol no jeeya ko ɓuri himmude ko ɗum si cheikh albani ɓe maaki on kiri koye jo aqidatu salaf on jogo manhaju salaf o jogo kadi adabu wa akhlaqu salaf aranaya jogoɗa tum ɓe gandi woɓɓe no wuuɗi ko fadail wa akhlaq wa adabu ɗin jokki ɓe memali aqida no woodi arɓe seŋi ka aqida tun manhaj wa akhlaq wa adabu salaf a tawa ɗum koɓe holude ɗum ɓe alaya ɗum haydolotte ese moƴƴi harewe moƴƴani ko labudda annajuma aqidatan wa manhajan wa sulukan fotimma wo natuɓe ɗiɗo ɓen ɓe daɗi e boneji ɗin jilbayeji ɗin e tuuyoji ɗin ɓen noon ɓe ɗuuɗa ko ɓen noon kadi woni alguraba ko ɓen woni ahlussunna waljamaa ko ɓen woni fedde daɗayne nden ko ɓen woni fedde foolayne nden haysi tawi ɓe ɗuuɗa on andi folgal wona fiigol tun koye taw on andi kala laawol sincangol ɗo singol maha kay qur'ana e sunna heɗongol ngo yaha e haarutte ha watte joni hoynede watte newinede watte mais sunna ala ɗum sunna ñande wiya waɗu ko ɗum jokkete waɗire noon ha ñande dargal dari on yiyata woɓɓe laawi ɗo wallina e sartiji ɓenna mo naata e laawol ngol o sifora e o sifa o waɗay ni go o wona hellifaaɗo o wona jombuɗo o waɗani o waɗani sartiji ɗi tawata kalla an yaju tamia fi insan ɓayri yahama ha tawama joni haqqille ɗe yeƴƴitake ɗum ɓe wattiwide fof war arɗo e ɓerte fi honno liannahu laysa mabniyan ala alkitabi wa sunna ko ɗum si tawi ɗum ɗo no jeeya ko ɓuri himmuɗe imam hasane albasari ɓe maaki ya ahla sunna tafarraqu rahimakumullah fa innakum min aqalli nnas imam hasane albasari ɓe maaki kono ya ahlu sunna waljamaa saw jaɓu mooɓaade ɗiɗo e tato nayo wona nokku gootu saake si on saakake on saakata nde moƴƴere si on mooɓi ke nokku gootum haray on bonni ko wani non on ɗuuɗa si on ɗuuɗa on waɗi mo jaɓu nokku gootum ronto moƴƴere nden haaɗa yakkude mo ɓe maaki ɓayri on ɗuuɗa te on ɗuuɗata taw on mooɓo waɗon mojo boye jooɗɗo saake kaari o wonirɗa nodda ɗon jokka ɗon kaari o wonirɗa nodda ɗon jokka ɗon kaari o woni to nodda ton jokka ɗon ndaare duɗa ɗen makka nde ɓe jooɗinoɓe sendi ɓe waɗi duɗal kuufa tawi goto petti yoni kuufa fuu ka duɗal tinta basara goto yoni ɗon fuu dudal tinca makka goto yoni ngal ko makka fo gotal jettina madina goto yoni fo ne tawno be duda goto fo woni e sare o tetti gaynugol sare ne fo kedeedo fo don nanoko goto e kay honno waday no moddeno moddata kono si tawi ene taw muskila men on ko dabbere mbuuɗi wonnen kaka mbuuɗi wo kaka wonɗa heɓude konɗa ɗaɓɓude kon wo ko yer ɗum wonɗa ɗon ko yer ɗum nafuɗa ɗon ñande yaɗa ha accuɗa heɓude ɗon ko wonɗa ɗaɓɓude ɗon kon wo haysi tawi ɗarenki diina kamno nafude ɗo ɗiwgol maɗa ɗo bonnayi a wiya en wonduno ɗo tigui ren joni mi taw si hoyko ala martide tigiri ɓayri min nago diina marto tami kon ɗi marti haray mi waydi kike o accaɓe ɗon hara no rentide no nafude no renti kam tiwi ɗo yeboto kono ɓayri seeɗa on acci heɓade ey kañum ko mbuuri on ɗaɓɓude est ce que ko ɓeɗo kadi sakoto kon nafay goɗɗum nafata idan koye taw himmatu ka ko nasru sunna sakugol sunna e hakkunde hiɓɓe jurɗe ɓen hoɗum imam hasan ul basari rahimahullah ɓe makuno faame alhuraba u wonaali si wona wonɓe wasatu ɓen baynal ghaali wal jaafi hakkunde ɓurtinɗo e raɓɓinɗiniɗo ahlu sunna wal jama ko ummatu wasat ɓe maaki muñe wonon e sunna yo allah subahanahu wa taala yurmin on muñe wonon ɗon kori on ɗuuɗa kori faame attinoɓe mo ga ahlu sunna wal jama ɓe ɗuuɗano onon kadi on ɗuuɗagoy on ɗuuɗata kadi goye ha ton ko waɗi noon ko moƴƴi ko weeli ɗuuɗata ko moƴƴi kadi ɗuuɗata ko seeri kadi na wonɗo o lanɗoto ɗum ka mi sikkiɗa gandi téléphone ji no woodi jaray ɗi 200,000 300,000 500,000 ka no woodi jaray ɗi 15,000 10,000 10,000 20,000 ka sen narti ka ɓeɗen kadi faadete kon ɗi ɗi lettugol ɗi dartuji en daaray ko woni ɓuri ɗuuɗuɗe ɗe kaɓe ko woni koɗi 500,000 200,000 300,000 ɗi est ce que ko fiimɓeɓe yiiɗaɗi ko coggu majji on seeri goto fo no yiɗi kono ɗi seeru o yii goonga kala ka goonga tigiri woni wonki yiɗa ɗon ko naɓata ɗon wonki kon ko forte kala ka meere sama kala e payago e bonnugol waktu woni sa tampu ɗon heeway tu ndaren suware ma siniman ma balon ma ngo tippino fewndingo borobarare fewndinde ɗum ko jelo e mbuuɗi e tampere e bonnere tan e yeɓare e ɓitteɗe e piyeɗe woni e muɗum wakkilaka on yaali woɓɓe joni waddi yaade ndaara ɗum ha goɗɗo liɓe tu welto ha maya ɗon kaala wadde woɓɓe jonto ndaara heɗo ha tawa kaari heni maya ɗon tikkere mone ko liɓa kon ene hino landi waɗugol muhadara yo ɗum note on meeɗa ɗon i no landi wattugol ka dartuji a jama e wattu hakkilde e ndaara tele on tippiron on janggo laadayi jara ko meere ɗum no noddi hoore mum no noddani kadi hoore mum ɗum landaki noddoɓe ɗo gandi kon ɗum landi tampere e noddugol ko nde moƴƴere ko nde woni wonki yiɗa ko ɗum si ibnu abbas radiallahu anhu ɓe maaki ɓe meeɗi darade bada salatul asr siɓe waajo yimɓe ɓe dari ɓe waaji darde wootere ha futuro juuɗa tawi ko fiye jama o faamu ɗum nde hunde woni yimna ɗe sikkuɗen ɗum si tampanaka jama o faamay ɗum pittali ɗi yiɗa ɗum pittali ɗin ko yiɗi kon kaka ɓutti e ka newi e ka weeli tu ka tawata ar ñaama e hi jooɗo wowɗen e hi yahen fijen e hi ɗum no wonki no yiɗi ɗum kono goonga wonki yiɗa wonki koye waɗine goonga ki waɗata goonga kanke idan imam sufiane sawri ɓe ma kayno istawtu li ahli sunnati khayra fa innahum huraba wasi e ɓeɗo wiyeteɓe ahlu sunna wal jama'a moƴƴere kala ka ɓe woni ɓe ɗuuɗa ɓe ɗuuɗaɓe ko seeɗaɓe wonata wasi eɓe noon ɗiɗo moƴƴereji soɓe wakkiloɓe jokka ɗi imamu fudaylu bun iyadin ɓe maaki ahlu sunna wal jama'a tigiri ko hommo woni on ko man arafa ma yadkulu batnahu min halalin wa dhalika li anna akla alhalali min adami tisali sunna التي كان عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم واصحابه رضي الله عنهم وأهل السنة والجماعة ko eto to o anda subalaba poiko nata takande redu muko harana ko hedi wo nyama e ko dagi nyama e ko harmi nyama e ko jilti la o jili suba balala do holli subu dama yari bu kayla mala yari kama ki innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umur mushtabihat لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتلقى الشبهات فانه فقد استبرى لدينه وإرضه ومن وقعن في الشبهات فقاط الحرام نرى دماء كالي ينسقوا يجب أن ينسقوا كنعمتكم فإن ينعموا كالكو دقي هنا جاءكم أن تصبوا نحن ونجادنا سيد الزواء جياد الجلد علاكم أن يحاجك دولي جدو حاهوتي جوم من جادنا نمو دعا fisik do le rent jamaa no jogi ada no re sori to a an janga tan ni jabe ta ke jonyo habi ko se di anadu ala ko ni hakku ne mai o ko tawata silige silige hakku de o da o dina yer ko bonda o moti wo ka yo me ngoli kan ko tabaraka taala wa iza salaka ibadi anni فإني قريب كا أجيب دعوة الداعي إذا دعان هل خطفا أوليشي كاري مجابة إذا كاري مجابة كشفا أبدي كنونون فلا فعلا دو يمينوتا دو مكان بنو دوتن فليستجيبوا لي يتنوني سنو دي ما نوتا كيبو تاني سنو دي نوتا كو شكو لا سنو دي ما نوتا كي anoti onotaki aneli onotaka kawo anda fima kawo anda yottino won gombon toranade eto mo yaati certo da sawdo dow meden tore doa toro allah subhanahu wa taala ayi sala hadhihi al umma ko be andi ran wona imam hasan al bakri be tigi gonde wolde do fimum goddo meedi tawde be kadu dal mabbe be janna ari kay ko fi ay din wolde tu woni duiti hakke mabbe teddungal mabbe modde hakkunde jangobe den safan wati tawide tawne mabbe nyawlo to be yobata ko ta ta buri e wiete be hande karamo ko be non jarri bora yi go usale ne nyawle na ko miron ko de hettude usale en do be celli ha kono be yobata nyamade dum ko jarrabu ye yaswan allah subhanahu wa taala ni tinenge o ay bin imam hasan al basri ha o gayni imam hasan al basri be maki be fete qibla be tertibo be yi jon oho o noddi tike toonyo do hakkunde ange makko o wi mi do toonyi mo joni hakkunde ange o jonni to hakkunde amen mene ndido toonyo do wo toonyo mun leng be wi ɓayri ɓe ɓanti juuɗe ɗen ɓe fewti qibla ɓe torike ɗum ɓe wi sakkata rajulu mayyitan gorko o maayu ha ɓutti ka dari ɗon noon hiyani ka nder ɗuɗal ɗon oɗen ka noon o surroya o yana o dabbiti ha o ɓutti dey o yanu ta o ɓutti sakata haala kawnihi sakata kana mayyitan ari o ɓutti askere on jaabinayno ɗo ala ɗo joni mawjud wala yazalu himo wooɗa tunnonhino woodi o ganndi yoga goto kade sahabaɓe nelaɗo wiyeteɗo sa'id ibnu zaydin nande ko debbo meeɗimo duumude basara o wi wo on no jattimo tummere leydi o rentimo nayi mo ñaawugol o yehi madina wullitoy ka amir on o wi o ñaawmo on no taƴi tummere leydi ka leydi makko sa'id ibnu zaydin wi subhanallah min mi jooɗoto mi nana nelaaɗo maaki kala taƴuɗo tumbol leydi e haqqe goɗɗo ñande darngal o tagante wa kun haa ka jeeɗɗa ɓiri o ɓorne ka daande mi suusa joomumen taƴude tummere leydi ma debbo wo awaɗi ɗum sa'id ibnu zaydin wi joni si tawi o toñan mi memaɗi leydi makko ndi wata warumo ha wuminamo wata warumo sinaka koloyru galle makko ɗe foyya neɓaali go kunni gitoɗen wumide debbo o o waɗtinemu haɗa pus waɗama neɓaali ɓayro wowta mbuman kaku o dawi mo jinna ka nder galle makko yeggi dino ka kolor ndu wonti ɗon o hukki nder ɗon mo ɓaawi ɗon ɓe madina ɓen wi sayid ibnu sayid wino ɗum dey abdoullah ibnu umar o wi minen men sinu men tawi hiɓe wiya rentowa taw huɗo kuddi sayid ibnu sayid ni ki fan jaɓo saabu ko jaabinan ɓenoɗo duwa julɓe ala ko ɓuri hakken jinde ha so heeɓi haajo fewti rambo lisati wal jalal on o jaabinana mo joni noon no jeeya ko haɗata ɗum ñaamugol makko harmi ɗum hanaka wattanede hakkil ɗum hana wattanede hakkil ɓayriɗo mapiɗo o julɓe heeferaɓe fof mapiɗo o ɓerde men hotay ka joni men luttiti hakkille ɗen ko nattayde fof kono ɓerde men ko ton attoto hunde idan ɓe wi ɓeɗo wura maɓe yewduɗen fe muɗum koɓe pecce ɗiɗi no woodi e maɓɓe moƴƴuɓe kono moƴƴere mum nden no hakkili koye mum haaɗi moƴƴere mum nden koye mum haaɗi woni ko ɓen woni alladina yuslihuna ida fasada annas himɓe ɓen boni kañum eto moƴƴuɗe kono noon moƴƴinta goɗɗo goo dey kono kañum noon kadi bonata oɗo no moƴƴi kono ko feeɗa woɓɓe ɓen ko alladina yuslihuna ma afsada annasu baadi min sunnati ko ɓeɗo ɓuri moƴƴude ɓe tawata ɓe moƴƴe haa gasa eto kadi moƴƴinde goɗɗo goo mo moƴƴa on anndi ɓe wi kala mo kojo dawa gooto wi sa jindi ka dow leydi ɗo ɗa ɗaɓɓude yimɓe ɓen ko nare tum wuuri ka dow laaragal leydi ɗo ayiyata jowaɓo ala ko nayo fu woni noon gorko woni debbo kala kon jindude ɗo ko nayi wonnen ara nun ɗum ko mufsidu wa fasid wa salih wa muslim ala jowaɓo ko neɗɗo bonnowo andi neɗɗo suma bonnata wo haray o boni ha o gayni so watta bonnude ka e neɗɗo yaaɗo ha boni kañum tum moƴƴa kono bonnanta goɗɗo e neɗɗo yaaɗo ha tawi bonnata bonano moƴƴi kono moƴƴinta goɗɗo goo e neɗɗo mo tawata kañum bonnata bona hino moƴƴi no haɓɓiti kadi heddiɓɓen moƴƴay e seeɗen mari jewaɓo ko ɓeɗo tum woni ko ɗum noon ɓe wi si neɗɗo ganndi ɗiɗo martabaji kala mo yiiɗa e majjere faalaɗamo ittude e nden majjere artiramo e moƴƴere nden ko ɗiɗo martabaji jannganta neɗɗo on so wi si a diwi ɗi tum a wii o moƴƴey ko heewi kon si o moƴƴoya na e juuɗe ma ko heewi kon kadi on haɓay si waynondi ɗon ɓe wi sa wi bonnowo yo moƴƴu sakkay ha o watta ɗum bonnowo moƴƴata ko bonɗo moƴƴata harana bonnowo neɗɗo so woni bonnowo wo koya etataw eggamo ka bonnugol addamo place o ka bonugol hara bonnata goɗɗo goo wona ɗon taw egginogol mo ka bongol ɗon addamo ka moƴƴugol no welifi ɓuri eggingol mo to addamo ɗa so yeehi ha o moƴƴi etoɗa noon yo woni moƴƴinowo kono bonɗo kadi wawata moƴƴinde ko moƴƴo moƴƴinta kano moƴƴina ko ɗum ɗon maratib tewi maratibu tahlilul insan min al fasad min al ifsad ila al fasad wa min al fasad ila sala wa min assala ila al islam haray moƴƴin haray ko ɗum ɗon maratib moƴƴingol yimɓe ɓen ko ɗum si kara mo kojo goto wi o landano o wimi miɗo wondi e neɗɗo tuma mi wolanimo moƴƴere o ko yo waɗu o ma mi wolanimo falƴere makko o o sonkay o ñaaɗanani ina jeeya maɓɓe cheikh mouhammad sali ibnu usaymin ka fatu dil jalal wal ikram ɓe maati akiɗa andi on siɗɗo ma wona moƴƴere nde wonɗa wolude nden o añi wona bone nde wonɗa mo haɗuɗe nden woni o yiɗa haɗede ɗum kono wonɗa waɗirde noon woni wonki yiɗira wo awa ko honno wonki yiɗiri wo nelaɗon ɗo yeedi kamɓe maaki al muminu miratu akihi l mumin al mumin miratu l mumin juulɗo ko naarorgal siɗɗo mum juulɗo cheikh usaymi ɓe maaki si a tawi kaari hino bonnude ko hanuɗamo ittude mum ɓe maaki wonanmo naarorgal siɗa andirimo moƴƴuɗi tawɗi o woni waɗude annintinmo ɗin hollaamo dinnaare makko nen e ɗin, laaɓanaamo no reedu hollaamo kadi wonaa aybingol mo naa añugol mo dey, ko yiɗanngol mo ɗum moƴƴere nden e dawgol hino mette haa yiwgol goɗɗo hino wowla ayiiɓe makko. Ceki o waɗi yimɓe ɓen wowlaake a yiɗaa ɗum. Cheikh Ousainiɓe maake so a laaɓiranii nii neɗɗo reedu tawii joomen no seedi naa riyaaka ka ɓernde ittuɗaa ɗum o jaɓay tawa kala to ɓaaw ɗum. Kono si tawii wo ko yaar dawaahi mo bonnude waawa coongi, ɗe nganndi Cheikh Ousainiɓe maake a rawaafe ba kam dubaaɓa ooɓe waɗa coongi ɓanndu bani aadama ndu. Si tawii mi fof hindu selli temme hunno e ɓanndu ndu, coongi alaa haaju ka jooɗoo e ɓanndu ndu, sinaa ka temme hun ku wonɗo. Ko ɗon tungii jooɗoto ngii tiiɓoo ngii yaha tuma ngii ardi wo ko ɗon kadi ngii wongata kaa ay ka moƴƴito ngii alaa haaju e mum ngii laarata wo julɗo noon haanaa waawde nii naa bone neɗɗon tu yiyataa jantoɗaa. Ko ɗum si ɓenni wo martaba on wo ko attaaru wa ta'alu tumma taklifa, wo kala mo faalɗaa ittude e huunde ɗa fellitoo neeɗii e ndee hawjere ittataamo e ndee. Cheikh Ousainiɓe maake njofoyaagal ɓura tawgol neɗɗo himo wuuri huunde ɓuri duuɗi noogay wiyaa a ittay mo e nden hakkunde 10 heures e 11 heures, wo njofoyaagal ɓuraa ko honɗa miijaade ɗon ko naari nelaaɗo e marde hikma daawa ko joomme wonde tiiɗin nden duuɓi sappo e tati ɗeltude sahaaba ɓe nguulu laa ilaha illallah tuflihu eseɓe hawde noon. Kono ɓayri ɗum timmi dumunde nden yoni daari madina sattuno sattaano haray ko ɗum ɗo ɓe wii koye on kidi eto taw anndondira e neɗɗo mo paalɗaa hadude on an ko a hombo min komi kaari honno weeɗuɗaa haa anndondiron woowondiraa e makko. Si tawii a fawii neɗɗo huunde himo yiɗumaa himo woowumaa o jaɓay nde. Kono so anndaa kaari o anndaama a yiɗaama o yiɗaama o woowondiraa fof alaa hakkunde mon argol mo tumi afi mi alaama yiɗa ka juulirde alaa juulode fulu joomimaa juuloyaa noodi wolanteeɓe ɗum ɓe yaha noodi ɓe wolantaa ɗum tum ɓenna kere kay nawto kabu a fillo ɗum nan kerte ka mum men ñaamude sifa ɗi noodi wolanteeɗo ɗum ɗum enna afe a wowlii goonga yii. Kono noodi ɗo woolirantaa nii tum hara gullule ɗen no netti haa ɓurta hara iɗan ɗiiɗoo sifaaji ɗi nelaaɗo jantanii en ɗoo e ɗiiɗoo maakuuji maɓɓe wondema ko moƴƴinooɓe ko yimɓe ɓe won bonnuɗa kon moƴƴooɓe tuma yimɓe ɓen boni mi maanaa fannduɓe moƴƴuɓe wonaaɓe hakkunde yimɓe ɗuuɗuɓe bonɓe ɓe tawata jokkayɓe ɓe ɓen e ɗoftotoɓɓen ɗuuɗata ko jalkitayɓe sabota ronka jaɓude ɓe ɗuuɗata ɗum hino jeya sifatul ghuraba. Idan ɗum ɗon harawata hawmi jama o alqilla wiigol menen ka hoɗo amen fof ko min dum woni ton yo taw tunɗa yoni ton kono ɗen anndi kadi muytinno to wakkiloo tamen ngaa haa ngaa ka wonɗen ngaa haa si hoodii ɗo hara fu sawolde ɓew suusataa noddude suusataa wolude suusataa nedinde suusataa waajaade ko wiigol jama on jaɓataa hara ko ɗum setti ɓe jaɓataa la daawa ko allahu subahanahu wa taala jonni e koyen noddi yimɓe ɓen jaɓataa o jonnaa en ɗum wama ala rasul illa albalahu almubin ala si tawii waɗii ko faaminii muɗum ko allahu subahanahu wa taala woni balla e muɗum si tawii waɗii ko faljini faaminaaki ala faminni wa min a cheitan wallahu rasuluhu minhu bara subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.